صلی و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف بلغنا رسول ذلک من الشاهدین والشاکرین والحمد للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں اطالف الف مرات، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرامی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف اور توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا جو ہے ترجمہ و تفسیر بیان کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کے فضائل و برکات پچھلے درس میں بیان ہوئے تھے اور سورہ بقرہ کے نام پر بھی تھوڑا سا جو تھا وہ بیان ہوا تھا. تو آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی اللہ جانے یا اللہ کا پیارا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے، یا جن پر اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہوا تو وہ یعنی صحابہ اولیاء جانے. یہ راز ہے حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان، اور جو ان کے رازدان ہے پھر اللہ کے پیارے محبوب کے صدقے ان کو بھی ان کا علم ملتا ہے. مختلف مفسرین نے ان کے مختلف توجیحات بیان کی، تفسیریں بیان کی، لیکن آخر سب کا یہی ہے کہ حقیقت حال اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کسی نے ان کو اللہ کے نام قرار دیا، کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرار دیا، کسی نے ان کو قرآن کے نام قرار دیا، کسی نے ان کو مطلقاً الفاظ قرار دے دیا. حضرت عبدالعزیز دباغ قطب وقت غوث زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے البریز میں حروف مقطعات پہ کافی بحث کی اور یہ ثابت کیا کہ حروف مقطعات تو کیا، قرآن کی ایک ایک آیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت اور نعت ہے. رہنا تو ان کو وہی رہنے دیا جائے جہاں یہ ہیں تو وہی بہتر ہے، لیکن چونکہ بعض علماء نے ان کے معنی بیان کیے، جیسا سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نعت پاک میں حروف مقطعات کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت قرار دیا، کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا چہرہ نور کا. تو یعنی یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت. تو ایسے ہی کسی نے الف لام میم کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت قرار دیا، جہاں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے ایک نور اور ایک روشن کتاب بھیجی. تو یہاں بعض معتزلہ نے اعتراض کیا کہ جو نور ہے وہی کتاب ہے، جو کتاب ہے وہی نور ہے. زمخشری وغیرہ نے تفسیر کشاف میں لکھا کہ یہاں واو عاطفہ نہیں ہے، واو تفسیر یا ہے، نور سے مراد کتاب ہے. اور حضرت امام بدر الدین آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے کہ یہ واو عاطفہ ہے، واو تفسیر یا ہی ہے، تو کہتے ہیں ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں جو نور ہے وہ کتاب ہے، جو کتاب ہے وہ نور ہے. تو تم دونوں صفتیں قرآن کی بناتے ہو. تو امام بدر الدین آلوسی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں صفتیں نبی کریم کی بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں نور بھی میرے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نور کے ساتھ کتاب بھی کھلی ہوئی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ. تو اگر محبت کی نظر سے دیکھیں تو میرے آقا کھلا ہوا قرآن ہیں. تو اس لیے قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے، اور جب آقا کریم کو دیکھیں تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے، اور آقا کی زلفوں کی تعریف بیان ہو رہی الف. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غسل مبارکہ فرمایا، آپ کی زلفیں سیدھی ہو گئیں، رب کریم کو اتنی پیاری لگی، فرمایا الف. جب تھوڑی سی غسل کے بعد ان کو کنڈل پڑا تو لام کی مانند ہو گئی، تو فرمایا لام. اور جب وہ کنڈل داڑھی شیر کے ساتھ مل کے میم بن گیا تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ محمد عربی چلتے پھرتے کہ جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. سر اقدس سے آپ کی، یعنی اوپر سے سر اقدس سے آپ کی نعت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے یعنی زلفوں کی تعریف کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ محبوب کریم کھلی ہوئی ایسی کتاب ہیں کہ جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ان کو جیسا یہ ظاہری معنی میں کتاب سے مراد قرآن ہے تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے. ذالک اسم اشارہ ہے بعید کی. کے لیے تو اشارہ ہے لوہے محفوظ میں جو قرآن کریم ہے اس کی طرف، کہ یہ وہ بلند مرتبہ، یہ قرآن وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی جگہ نہیں. شک کرنے والے تو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں شک ہو نہیں سکتا. کوئی کرے تو اس کے دماغ کا خلل ہے، اس کی سوچ کا خلل ہے، اس کا پاگل پنا ہے. حقیقت ہے کہ شک جائے نہیں ہے، شک کیا نہیں دل لکھتا، اور یہ ہے تحریے متا کے لیے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو ہوئی متقی اس کو ہدایت کی اب کیا ضرورت ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ جس میں تقوی ہو، اور تقوی یہ ہے جو اللہ کے احکام کو مانے، عوامر کو مانے، نواہی سے منع ہو جائے، بچ جائے، تو وہی تو تقوی ہے. تو اب جب متقی ہو گیا تو اب قرآن نے اس کو کیا ہدایت دینی ہے؟ تو ذرا ماہ رمضان ہے، اس سلسلے میں بھی دیکھیے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض قرار دیے گئے، جیسا تم سے پہلی امتوں پر فرض قرار دیے گئے. کیوں کیے گئے فرض؟ اس کی علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقی ہو جاؤ روزے رکھ کے رمضان کو خوش کر کے, اور جب رمضان خوش ہو گیا تو فرمایا ہدل للمتقی. یہ قرآن جس نے رمضان کو خوش کر دیا یہ قرآن اس کا ہادی کامل ہو گیا. تو اگر ہم اس طرف سے دیکھیں تو اصل میں ہدایت کی کئی اقسام ہیں, ہدایت کی تین قسمیں ہیں. فرمایا یہاں کہیں تو فرمایا ہدل للناس, اور کہیں فرمایا ہدل للمؤمنین, کہیں فرمایا ہدل للمسلمین, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ہدل للمتقین. تو کیا فرق ہوا؟ قرآن تو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے, پھر قرآن مسلمانوں کے لیے کیوں ہدایت بنا؟ اور مسلمانوں میں سے پھر یہ کیا کہ صرف متقین کے لیے؟ تو اصل میں ہدایت کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا اور آپ نے بیٹھے بیٹھے نقشہ اس کو دکھا دیا, یہاں سے آپ نکلیں گے تو فلاں طرف اور فلاں گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ منزل پر پہنچ جائیں گے. ایک ہے یہ ہدایت, اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا ہدل للناس, ساری دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے آپ سے جس نے رستہ پوچھا آپ نے اس کو ساتھ لیا, آپ باہر شارے پہ روڈ پہ گئے, ٹیکسی پکڑی اور ٹیکسی والے کو ایڈریس سمجھایا کہ اس کو فلاں جگہ لے جاؤ. ایک ہے یہ ہدایت, یہ ہے ہدل للمؤمنین, ہدل للمسلمین. اور ایک ہے یہ ہدایت کہ آپ کو آپ سے کسی نے جو ہے وہ راستہ پوچھا اور آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور آپ اس راستے پہ لے گئے, بلکہ اس منزل تک لے گئے, اور منزل پہ جا کے کہا یہ ہے تیری منزل جس کا تو نے پوچھا تھا. تو جس نے رمضان کو خوش کر دیا فرمایا اس کو قرآن ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی منزل مقصود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے تیری منزل مقصود. اب ذرا غور و فکر کیجئے, قرآن نے دے دی ہدایت متقین کو اور روزے رکھ کے آدمی ہو گیا متقی. تو اب اگر کوئی آدمی کہے میں تو اصحاب تقویٰ ہو گیا, میں متقی ہوں, مجھے کسی کی ضرورت کیا, میں خود نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, تو مجھے کسی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے, میں کسی کی بارگاہ میں کیوں جاؤں, میں ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں کیوں نہ جاؤں, جب میں خود نیک ہوں, خود نیکیاں کر رہا ہوں تو میں دوسرے شخص کو کیوں رب کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمن اتق اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب کو اپنا وسیلہ بنا لو, رب کی بارگاہ میں کوئی وسیلہ ڈھونڈو. اپنی باتوں پر نہ کرنا ناز, اپنی باتوں پر مان نہ کرنا, بلکہ اپنی عبادتوں کو لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور محبوب کریم کو وسیلہ بنا کر رب کریم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو اب اللہ جل مجد الکریم تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے گا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے اس میں شک کی. شک وہاں ہو جو بندے کا کلام ہو, جو کبھی سچ بولے کبھی جھوٹ بولے. تو جس رب کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جس رب کے نبی کے کلام میں شک نہیں ہو سکتا, اس کے رب کے کلام میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ بلا شک و شبہ رب کا کلام ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ہدل للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کون متقین؟ ہر کوئی شخص کہتا ہے میں متقی ہوں, میں پرہیزگار ہوں. میں بڑا نیک ہوں. تو اللہ جل مجد الکریم نے صرف ہم نے فرشتوں کو دیکھا, ہم نے جنت کو نہیں دیکھا, ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا, ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا, مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں دیکھا, میدان حشر کو, پل صراط کو, اور اسی طریقے سے جو ہے میزان عدل کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم دیکھے ہوئے چیزوں سے زیادہ مانتے ہیں. یو مینون بالغیب وہ بن دیکھے مانتے ہیں, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. کون وہ متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ اور متقی وہ ہے جو نمازوں کو قائم رکھتا ہے قائم کرتا ہے. کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نماز پڑھنا سوکھا ہے آسان ہے لیکن نماز کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے قرآن کریم میں صرف دو مقامات پر کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھو, باقی 700 سے زیادہ مقامات پر کہا گیا کہ نماز کو قائم کرو. قائم کرنا بڑا مشکل ہے, نماز چند رکھتے پر تو لی جاتی ہیں لیکن ان کو قائم کرنا پڑی مساجد میں جاتی ہیں, قائم دفاتر میں ہوتی ہیں, قائم بازاروں میں ہوتی ہیں, قائم گھروں میں ہوتی ہیں, کارخانوں میں ہوتی ہیں, کاروبار میں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلے اور دکان پہ بیٹھ کے کام تولنے لگے, نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلے اور بے حیائی شروع کر دے, لوگوں کی چیزوں پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دے, فراڈ کرنے شروع کر دے, جھوٹ بولنا شروع کر دے, رشوت لینی شروع کر دے, وہ جی تسبیح بھی چل رہی ہے اور جھوٹ بھی چل رہا ہے, ماتھے پہ میراب بھی پڑا ہوا ہے اور رشوت بھی لیے جا رہا ہے. تو ہاں تو نے نماز پڑھی ہے نماز کو قائم نہیں کیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں. متقی وہ ہے جو صرف پڑھتا نہیں بلکہ اس کو قائم کرتا ہے. جس کے جسم کے ایک ایک روئے سے ایک ایک انگ سے دین اسلام اور نماز کا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے, زبان سے بے حیائی نہیں بولتا, جھوٹ نہیں بولتا, گالی گلوچ نہیں بولتا, غیبت نہیں کرتا, کسی پہ بہتان بازی نہیں کرتا اور آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھتا, کانوں سے گانا بجانا نہیں سنتا, بے حیائی نہیں سنتا. تو اس لیے ارشاد یہ ہو رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. جو متقی ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے, رب کہتا ہے جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے رزق دیا اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں, وہ ہیں متقی. اب خرچ تو ہر کوئی کرتا ہے, مال تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے, کوئی اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے, کوئی اپنے کاروبار پہ خرچ کرتا ہے, کوئی اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے, کوئی رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے, اور کوئی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, دیکھو رب کریم کا کتنا بڑا کرم ہے, رزق اس کا ہے, دیتا وہ ہے اور پھر قرض مانگتا ہے, پھر کہتا ہے میرے دیے ہوئے سے مجھے کچھ دے دو میں تمہیں بڑھا کر لوٹا دوں گا. لیکن اللہ کی بات پہ لوگوں کو یقین نہیں ہے, بندے کی ذات پہ یقین ہے. آپ کو کوئی کہے کہ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں, میں آپ کو 1 مہینے میں 2 مہینے میں 2,00,000 کر کے دے دوں, چاقو ہو لٹیرا ہوا فوراً دے دیں گے. بہت ایسا اخباروں میں دیکھا کہ سونے کو زیادہ کرنے والے ڈاکو آئے, فراڈی آئے, لوگوں نے سونے دے دیے اور لے کے بھاگ گئے, کیونکہ لوگوں کی باتوں پر اعتماد ہے. رب کہتا ہے میں 10 گنا دوں گا, میں 70 گنا دوں گا, میں بغیر حساب کے دوں گا, لیکن رب کریم کی بات پہ اعتماد نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ رب کریم, ہم یہ سوچتے ہیں کہ رب کریم تو ادھار کی بات کر رہا ہے, دے گا نہیں دے گا معاذ اللہ سے پھر نظر نہیں آ رہا, حالانکہ دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری محنت کا پھل ملا, پہ کریم کا اجر مل رہا ہوتا ہے. کتنا نفع چند مہینوں میں آ جاتا ہے, آدمی 1,00,000 سے 1,00,000 پتی بن جاتا ہے, لیکن آدمی سمجھتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے, میرے علم کا نتیجہ ہے, میری کاوش کا نتیجہ ہے, نہیں سمجھتا کہ یہ رب کریم کا کرم ہے. تو فرمایا جو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں وہ متقی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی, صحابہ کہتے ہیں نماز سے سلام پھیرا اور یوں اٹھے آقا جیسے کوئی یعنی گرم ریت پہ گرم پتھر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آقا نے سلام پھیرا اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, بغیر کلام کرنے کے آقا کریم گھر چلے گئے. گھر سے واپس آئے تو صحابہ نے اس کی آقا کیا ہوا, آپ نے کبھی ایسے تو نہیں کیا کہ آپ فوراً اٹھے اور گھر چلے گئے، فرمایا نماز میں خیال آ گیا کہ ایک انگوٹھی مال غنیمت کی ابھی پڑی رہی ہے، اسی میں فوراً اٹھا کہ میں فوراً اس کو رب کی راہ میں تقسیم کر دوں، کسی اہل کے اور جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچا دوں۔ تو اس لیے اصل میں یہ ساری دولت، یہ دنیا ہم امانت دار ہیں، رب نے ہمارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، اب ہم اس کو امانت کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کہیں خیانت تو نہیں کر رہے، کہیں غیر اہل کے سپرد تو نہیں کر رہے، کہیں رب کریم نے ارشاد فرمایا رد الامانات، امانتوں کو رد کرو، الہ لہا اور اس کے اہل کی طرف، جو اس کے اہل ہیں اس کی طرف۔ ہم اگر اس میں غور و فکر کریں کہ یہ جو کچھ رب کریم نے دیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے، یہ رب کریم کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے، کیا ہم اس کو وہیں خرچ کر رہے ہیں جہاں رب کریم نے چاہا؟ دیکھیے سینہ صدیق اکبر، سینہ فاروق اعظم، سینہ مولا علی، کتنے ہی صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے پوری عمر زکات نہیں دی، اور کئی ایسے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ تو زکات ہی نہیں دیتے تھے، ہم کیوں دیں؟ ارے بھائی انہوں نے اتنا اکٹھا کیا ہی نہیں ہے کہ ان پر زکات فرض ہو سکے، وہ تو ایک رات کھا کے سوتے ہیں تو کئی رات بنا کھائے سوتے ہیں، اور اسی پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں گئے تو گھر میں پردہ لٹکا ہوا دیکھا تو رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا ہم پہ دنیا اتنی وسیع ہو گئی، میرے آقا کے گھر میں تو کئی کئی دن بلکہ کئی کئی مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، اور آج ہمارے گھروں میں پردے تک لٹکے ہوئے ہیں، ہم پر دنیا اتنی وسیع ہو گئی، اگر یہ اتنی اچھی ہوتی تو محبوب کریم پر وسیع ہوتی، لیکن محبوب کریم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں رب کی، رب کریم کی راہ میں، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب کریم چاہتا یہ ہے کہ لوگوں میرا دیا ہوا جو رزق ہے اس کو میری بارگاہ میں جو ہے وہ دو، میری بارگاہ میں پیش کرو، تاکہ جو کچھ تمہیں اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمایا ہے وہ جو ہے تم اسی کی بارگاہ میں پیش کر دو اور رب کریم کو خوش کر لو۔ ایک جگہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے مالوں میں حق ہے، لوگوں کا جو کہ معلوم ہے، رب نے بتا دیا ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے، اور جو محروم ہے اس کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اس حق کو پہچانتے ہیں اور رب کریم کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں کہیں غافل نہ کر دیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے یہ کام کیا وہ بڑے خسارے والے ہے، بڑا گھاٹے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تجھے دیا، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، تمہارے بینک بیلنس پڑے رہیں، تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر پڑے رہیں، اور تمہارے جو ہے وہ بنگلے پڑے رہیں، اور تمہاری موت آ جائے، پھر کیا کہے؟ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، باری تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، باری تعالیٰ موت کو چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے ٹال دے، کیا کرے گا تو؟ فصدقہ، میں سارا کچھ صدقہ کر دوں گا، میں تیری تصدیق کروں گا، جتنا مال ہے تیری بارگاہ میں خرچ کر دوں گا۔ واکم من الصالحین، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، میں نہیں کبھی سجدے سے سر اٹھاؤں گا، میں ہمیشہ تیری عبادت کیا کروں گا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، سن لو سن لو، خبردار اللہ تاخیر نہ کرے گا، مؤخر نہیں کرے گا کسی جان کو جب اس کی موت آ گئی، جب اس کی اجل آ گئی۔ اللہ ابھی تمہیں بتا رہا ہے کہ لوگوں اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اپنے مال میں سے خرچ کرو اور اللہ کو خوش کر لو. تو متقین کی تیسری صفت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت جو ہے متقین کی وہ کیا ہے جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے, فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اے محبوب وہ متقی ہیں جو ایمان لائے اس پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا, جو تجھ پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور جو تجھ سے پہلے پر نازل کیا گیا, نہیں کہا یہاں اور جو تیرے بعد بھی نازل کیا جائے گا. معلوم ہوا کہ آقا کے بعد کوئی کتاب نہیں گی, آقا کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے میرے آقا پر اترا ہوا قرآن اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا یا اگر مرزا قادیانی نبی معاذ اللہ استغفر ہونا ہوتا تو رب کریم کہتا کہ وہ جو لوگ ہیں اس پر ایمان لائے, محبوب جو تجھ پر نازل ہوا, جو تجھ سے پہلوں پر نازل ہوا, اور جو تیرے بعد آنے والوں پر نازل ہوگا, چونکہ آقا کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے, اس لیے رب کریم نے یہاں بعد نہیں فرمایا. فرمایا بالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر ایقان رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس لیے رب کریم نے یہ بیان کر دیا یہاں کہ میرے محبوب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی, یہ قرآن آخری کتاب ہے. آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مارن اسلام ہونا چاہیے, قوانین بدلنے چاہیے. ارے یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا, یہ نہ نیا ہے نہ کبھی پرانا ہوتا ہے, یہ زمانے بدلنے سے نہیں بدلتا, دنیا بدلتی ہے, دنیا والے بدلتے ہیں. نہ رب بدلا نہ رب کے قانون بدلے, نہ رب کا کلام بدلا. تو اس لیے قیامت تک کے لیے رب کریم نے یہ ہمارے لیے لائحہ عمل بنا دیا, اور قیامت تک آنے والا ہر شخص, اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے ہم جیسے گناہگار بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے, ایسے جیسے آج کے حالات بالکل سامنے ہیں اور اس پر قرآن کریم آج کے حالات کے مطابق نازل ہو رہا ہے. تو قرآن چونکہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے, قرآن چونکہ قیامت تک, تو فرمایا اے محبوب متقین کی چوتھی شرط کیا ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ جو ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا, وما انزل من قبلک, اور اس پر جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت کے دن پر ایقان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اس سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھتے. پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, مرنے کے بعد لوگ مٹی ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں یہ ویسے کس سے کہانیاں فرمایا, نہیں, وہ ایقان یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا. ایک مالک ہے یوم دین کا, قیامت کے دن کا مالک ہے, تو اس نے اس قیامت کو قائم کرنا ہے. تو وہ متقی وہ ہے جو ایقان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کو مانتا ہے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں ہم میں ہیں, غیب پر ایمان لائے, نماز کو قائم کیا, اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں, کیا قرآن پر اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لاتے ہیں, کیا ہم یقین کے ساتھ قیامت کو مانتے ہیں, تو جو یقین کے ساتھ قیامت کو مانے گا کیا وہ ظلم کرے گا, کیا وہ رشوت لے گا, کیا وہ کیا وہ ڈاکے ڈالے گا, کیا وہ چوری کرے گا, کیونکہ وہ تو خود دیکھ. تو جو آخرت پر یقین رکھے گا اس کو یقین ہوگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, قیامت کے روز وہ ایک ایک کا حساب لے گا, ایک ایک چیز کو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آدمی کیسے گناہ کر سکتا ہے، آدمی کیسے بے حیائی کر سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے محبوب اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے، جو جنتوں میں پہنچنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں دنیا آخرت میں عزت والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پائی. ان الذین کفروا، اور آگے ہے کافروں کا ذکر، انشاءاللہ الذی کافروں کا اور منافقین کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو کل کے درس میں پیش کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ سن لیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ذالک وہ، الکتاب و کتاب، ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے، اس کی عظمت شان کے لیے ہے. لا میں نے نہیں، رہ میں نے شک، فی میں نے، میں ہی میں نے، اس کے ہدن میں نے ہدایت، لل واسطے متقین اصحاب تقوی، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب با میں نے ساتھ، پر غیب کا معنی غیب بن دیکھے، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، و مما اور جو کچھ ان کو دیا، رزقنا ہم نے اس میں سے، مما اور اس میں سے، رزقنا جو دیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین وا میں نے اور، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزل جو نازل کیا گیا، الی کا آپ پر، الی میں نے طرف کہا میں نے آپ، وا اور ما جو انزل نازل کیا گیا، من قبل پہلے، قبل کا میں نے آپ سے، اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنی حفظ و امان اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں قرآن کریم پڑھنے